إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار بعد حمد الله سبحانه وتعالى نمتكي صلاة وسلام على محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله leo tutaendelea na babu ahli zakati wa man tudfa lahu ambapo hapa anazungumzia kuhusu watu wa zaka na wale wenye kupewa la tudfa zakatu illa lil asnafi thamania haitolewi zaka isipokuwa kwa kupewa watu wa aina nane au huitwa mbea nane alladhina dhakarahumullahu biqawlihi ambao Allah amewataja kwa kauli yake innamas sadaqatu lilfuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى مسمى حقيقة سبنجين صدقات زكاة أو صدقة للفقراء نكواجيلي مفقير والمساكين نا مسكين والعاملين عليها نا وين كسفني كازي hizo sadaqa zenyewe wal mu'allafati qulubuhum na wale ambao zenye kuzoeshwa nyoyo zao wa fi riqabi na walio katika utumwa wanaotaka kujikomboa wal gharimina na wenye madeni wa fi sabilillah na walio katika sabilillah njia ya Allah subhanahu wa ta'ala walio katika jihad katika uwanja wa maaraka uwanja wa vita وابن السبيل نا وليوكتكيوا لسفاري أو هو يتوتوت وانجياني فريضة من الله هي نفرض كتبك الله والله عليم حكيم نا الله نمجوسي نا منجي وحكمة طيب الله سبحانه وتعالى أمي زتايا مبياناني za watu wanostahiki kupewa zaka katika tafsir ya al-allamatu Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ambayo zile chapa za mwanzo zilitwa kwa jina at-tafsir ath-thamin lil-allamati al-Uthaymeen amesema ay innama as-sadaqatu liha'ula'il madhkurin hakika si vinginevyo zaka ni kwa hawa watu waliotajwa duna man adahum kinyume cha wengine kwa maana zaka inawastahiki hawa waliotajwa ambao ni nani li annahu hasaraha fihim kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaweka kidhibiti kwao akasema innama hakika si vinginevyo kwa maana hivi tunavyotaja ni hasa kwa hao kwa hiyo wahum thamania tu asnaf ambao ni mbea nane au ni aina nane za watu wanaostahili kupewa zaka. Al-awwal wa thani wa kwanza na wa pili alfuqara'u wal masakin, ni mafakiri na maskini. Wa hum fi hadha almawdu' fi hadha almawdi' sinfan mutafawitan, yani katika sehemu hii mafakiri na maskini ni makundi mawili au mbea mbili zenye kutofautiana, manake ni watu aina mbili wanaotofautiana. Kama anatajwa fakiri mathalan au maskini wakiwa peke yake pasina kupambanishwa kati ya fakiri na maskini, basi huwa inajumuisha. Lakini sikiwepo mbili pamoja, fakiri na maskini, manake kila moja ina mhusika wake. Kwa hiyo hapa anasema sunfani mutafawitan, falfakiru ashadu hajatan minal miskini, fakiri anashida zaidi kuliko maskini. Mara nyingi hufasiriwa kwamba fakiri ni yule ambaye hana kitu, la shay'a la, hana kitu, lakini maskini anacho lakini hakimtoshi. Almuhim, Ibn Uthaymeen rahimahullah amesema li anna Allah bada'a bihim, kwa sababu Allah falfaqiru ashaddu hajatin min almiskin, faqiri anashida zaidi kuliko maskini. Li anna Allah bada'a bihim, kwa sababu Allah kawaanza wao mafakiri. ولم ولا يبدا الا بالاهم فالاهم نا ولا هانزي isipokuwa kwa yule ambaye ni muhimu zaidi kuliko mwingine, kwa maana muhimu kisha muhimu zaidi, yani muhimu zaidi kisha muhimu. فسر الفقير بانه الذي لا يجد شيئا, amefasiriwa fakiri kwamba ni yule ambaye hana chochote, la yajidu shay'a, hapati kitu, hana chochote. Au yajidu ba'dha kifayatihi duna nisfihi, yani au ni yule ambaye mwenye kupata kidogo tu cha kumtosheleza ambacho hakifiki hata nusu, hakifiki hata nusu ya kila anachokihitajia, huyo huitwa nani? Fakir. Wal miskin, na maskini, alladhi yajidu nisfaha fa akthara, ni huyu mwenye kupata nusu yake kila anachokihitajia na zaidi ya hapo. Lakini pamoja na hayo, wala yajidu tamama kifayatihi, lakini hapati cha kumtosheleza, yani ukamilifu wa kile chenye kumtosheleza. Kwa hiyo tofauti iliyopo kati ya maskini na fakiri, fakiri ni muhitaji zaidi kuliko maskini. Fakiri kipato chake ima huwa hana kitu au alichokuwa nacho hakifikii hata nusu ya kile anachohitajia, lakini maskini huwa nacho kidogo lakini hakimtoshelezi, ima itakuwa ni nusu ya kile anachohitajia au zaidi ya hapo, lakini kile ambacho hakimtoshi, huyo ndio maskini. Kwa hiyo wameanza mafakiri kwa kwamba wao ni wenye kuhitajia zaidi. Fayu'tuna min az-zakati ma yazulu bihi, ma yazulu bihi faqruhum wa maskanatuhum, yani watapewa wawili hawa, yani mafakiri na maskini, watapewa zaka kile ambacho, au zaka ile ambayo itawaondoshea ufakiri wao na umaskini wao. Kwa hiyo kundi la kwanza ni la mafakiri, la pili maskini, والثالث العاملون على الزكاة, ويكوزفانيا كاسي زكاة, وهم كل من له عمل وشغل, نكيلا أمباي مني كاسي مني شغل فيها إن فنغمانا نا زكاة, من حافظ لها أو جاب لها من أهلها, إما مني كحفاظي ولغة نجيني كويتا واتوا فيها أو واتوا أمانا ambao watakaokuwa wanasimamia masala ya zaka, na au jabi laha, wenyewe kuzikusanya zile zaka zenyewe, maana kupitia kwa min ahliha, kupitia kwa wale wenye mali zile zinazostahili kutolewa zaka, wao wanapita na kuzikusanya, au ra'in, au mwenye kuchunga, au hamilin laha, au mwenye kubeba zaka zile. Yani kuna watu maalum ambao watakuwa huteuliwa na dola, wewe kazi yako itakuwa kadhaa katika swala la zaka. Mfano, wewe utakuwa ni mtu wa kuhifadhi mali, mapato yale yanayopatikana ya zaka, zaka zilizokusha kusanywa zitasimamiwa na wewe. Huyu wewe utakuwa unapitia kwa matajiri wenye mali ambazo zinastahili kutolewa zaka. Ndani ya hao ambao watakuwa wanapita, kuna wengine ni watu wa mahesabu ambao wanawasaidia wafanyabiashara kujua mali yake kaipata lini, kwa hiyo itastahili kutolewa kiasi gani kwa hali kama hizo. Kwa hiyo hawa wote katib mwandishi ambaye atakokuwa anaandika wana hawi dhalika na mfano kama huo fayu'tuna li ajli a'malatihim wa hiya ujratun li a'malihim fiha, hawa watapewa zaka kutokana na kazi yao, ndio malipo yao ya kazi yao ile. Hii ni fungu maalum wanalopewa, hili ni malipo ya ile kazi wanayofanya. Tayeb, kwa hiyo hilo ndio kundi la al-amiluna alaiha, ambao hawa huwa ni wateule maalum walioteuliwa na mkuu wa nchi au mwenye kusimamia mambo ya Waislamu. Warabi'u, kundi la nne, almu'allafati qulubuhum, wale ambao wanazoeshwa au zinazoeshwa nyoyo zao kwenye Uislamu. Walmu'allafat qalbuhu, almu'allafu alqalbu au mu'allafu qalbuhu, mwenye kuzoeshwa moyo wake, huwa sayyidul muta' fi qaumihi, ni kama mfano wa kiongozi au bwana mkubwa katika kaumu yake. Zamani kulikuwa na hali hizi, mfano kabila fulani lina mkuu wake wa kabila, na mkuu huyo ndio kama mtawala wa kabila lile. Kwa hiyo huyo ndio sayyidul muta'a, maana yake anotiiwa na watu wa kabila lile. Kwa hiyo huyu ni mtu wa kuzoeshwa, anaweza akapewa zaka kwa lengo la kuzoeshwa. Mimman yurja islamuhu, miongoni mwa wale ambao wanotarajiwa kuslimu kwao, yani anategemewa kutokana na muamala anaoamiliana na Waislamu, tunategemea kwamba anaweza kuslimu. Huyu bado hajakuwa nani, hajakuwa Muislamu, lakini tunategemea kwamba huenda akaslimu. Huyu anaitwa muallafat qulub, miongoni mwa almuallafu qalbuhu, mwenye kuzoeshwa moyo wake, yani mwenye kuingizwa kwenye Uislamu taratibu taratibu, kwa sura ya kumwonyesha kwamba Uislamu ni dini iliyokuwa sahihi, dini yenye ikram, dini yenye fadhila nyingi, yani kwa sura kama hiyo, mpaka anafikia namna ambayo pengine huenda Allah akamfunua kifua chake na akakubali kufuata Uislamu. Kwa hiyo mimma yurja islamuhu, au yukhsha sharruhu, au yule ambaye inahofiwa shari yake, kwa maana ajulikana kwa huko kwamba huyu ni mkorofi na anaweza kaleta madhara makubwa kwa Uislamu, kwa hiyo anazoeshwa kwenye Uislamu. Au yurja bi'atiyatihi quwwata imanihi, au anategemewa kwa kupewa kwake zaka ile kuzidi kwa imani yake, kukua kwa imani yake. Kwa maana huyu sasa ni nani? Ni Muislamu, lakini bado anaonekana yuko dhaifu katika Uislamu. Kwa hiyo anazoeshwa na kwa kutarajiwa pengine atapata nguvu katika Uislamu, basi anapewa. Au islamu nadhirihi, au kuslimu kwa mfano wake, pengine yeye ni mkubwa, baada ya kupewa akawahamasisha na wenzake ili na wao waone kwamba Uislamu ni dini ya haki, dini ambayo yenye kujali haki za watu na vitu kama hivyo. Fayu'ta ma yuhsalu bihi ta'lifu wal maslaha, hupewa kile ambacho utapatikana kwa kipewa hicho, at-ta'lif, uzoefu, yani kule kuwazoea Waislamu, wal maslaha, na maslaha, kwa maana atapewa kile ambacho kitafanya maana yake kuwe na maslaha kwa umma wa Kiislamu pamoja na Waislamu, yani na Uislamu wenyewe. Fayu'ta ma yuhsalu bihi ta'lifu wal maslaha, kile ambacho utapatikana kwa kipawa hicho atakachopewa, ta'lifu wal maslaha, ta'lifu uzoefu, maana yake kuwa pamoja na watu, wal maslaha, na maslaha kwa Uislamu pamoja na Waislamu. Nairejea tena aina ya nne ya muallafat qulubuhum. Muallafat qulubuhum, hawa ni watu wa aina mbili. Aina ya kwanza ni wale ambao bado hawajaslimu, na aina ya pili ni wale ambao washaslimu lakini imani zao ni dhaifu. Kwa hiyo kama namna ya kuwapa nguvu katika Uislamu, muallafat qulubuhum huwa sayyidul muta'u fi qaumihi, ni bwana mkubwa mwenye kutiiwa katika kaumu yake. Mimman yurja islamuhu, yule ambaye miongoni mwa wale ambao wanatarajiwa kuslimu kwao. Au yufsha sharruhu, au inahofiwa shari yake, au yurja bi'atiyatihi quwwata imanihi, au inatarajiwa kwa kupewa yani zaka ile kukua kwa imani yake au kupata nguvu kwa imani yake. Kwa hiyo huyu anategemewa, yani kwa maana huyu tayari ameshaslimu. Wale wawili ambaye tunahofia shari yake na yule ambaye tunatarajia kuslimu kwake, bila shaka hawa hawajakuwa Waislamu. Lakini huyu yurja bi atiyatihi quwwata imanihi, quwwatu imanihi hutegemewa kwa kule kupewa zaka ile, kukua kwa imani yake ni dalili kwamba tayari kishakuwa Muislamu, lakini bado imani yake haijathibiti, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alisema, qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum. Wamesema a'rab kwamba wameslimu, wameamini, mabedui wamesema wameamini, basi waambie bado hamjaamini, lakini semeni tumeslimu, na bado walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, bado imani haijathibiti ndani ya nyoyo zenu. Kwa hiyo watu kama hawa ni miongoni mwa watu ambao wanastahiki yani ta'lifu al-qulub, kuzoeshwa zile nyoyo zao na kuwekwa pamoja ili wawe sawa sawa, wazimarike zile imani zao na kuthibiti. Kwa hiyo au islamu nadhirihi, yule ambaye yurja bi atiyatihi quwwata imanihi au quwwatu imanihi au islamu nadhirihi, yani imma inatarajiwa kukua kwa kupata nguvu kwa imani yake au kuslimu kwa mfano wake. Pia kulikuwa na kundi jingine, yani miongoni mwa wale ambao wako alafat qulub, au jibayatuha mimman la yu'tiha, au kutarajiwa kutoa kwake yeye mwenyewe, mimma la yu'tiha, yule ambaye alikuwa haitoi. Mfano ni mtu ambaye kisha slimu na lakini alikuwa hatoi zaka, hatoi zaka, basi anapewa yeye kama namna ya ta'liful qalbi. Kwa nini? Yani yurja jibayatuha mimma la yu'tiha, huenda na yeye akaja akatoa baada ya kuwa alikuwa hatoi, kwa kule kupewa akaona la Uislamu kumbe yeye haijali kwamba labda mimi niko katika hali fulani, na yakapata nguvu ya kutoa. Kwa hiyo huyo pia huhesabika kama ni muallafat mimman yu'allafu au tu'allafu qulubuhum, miongoni mwa wale ambao zinazoishwa nyoyo zao. Tayyib, fayu'ta ma yuhsalu bihi ta'lifu wal maslaha, hupewa kile ambacho kitapatikana ndani yake ta'lif na maslaha, yani kule kusoeshwa na kupatikana maslaha kwa umma wa Kiislamu pamoja na Uislamu. Tayyib, al-khamis, kundi la tatu au mbea ya tatu katika wale ambao wanastahili kupewa zaka, ar-riqab. Ar-riqab hapa ni jamu ya raqaba, maana yake mtumwa, lakini wahumul mukatabuna, hawa ni wale ambao walio na mkataba, alladhina qad ishtaru anfusahum min sadatihim, mukatabun, walioandikiwa kwamba watoe kiasi fulani kwa muda fulani ili wawe huru, hawa wanaitwa mukatabun. Katika surati Nur, kama sikosei, aya inasema wakatibuhum in alimtum fihim khaira, nasemaje mwanzo. Almuhim, wapo watu ambao manake tayari tumeona kwamba huyu kwa kusilimu kwake kutakuwa na kheri, basi na nguvu ya kulipa, kutoa gharama ya kukomboka kwake yeye mwenyewe hana. Kwa hiyo anaweza kupita mitaani kwa Waislamu akaomba msaada kidogo kidogo aweze kujikomboa. Kwa hiyo huyu anaweza akaekewa mkataba kwamba kwa muda fulani ulete kiasi fulani ili akamilishe kile kiwango cha kujikomboa nafsi yake na awe huru. Sasa huyu ni mmoja katika wanaostahiki kupewa zaka, almukatabun alladhina ishtarau anfusahum, ambao wanazinunua nafsi zao, min sadatihim, kutoka kwa mabwana zao. طيب وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم أمباو ومزنونوا نفسهم من سادتهم فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم يعني هوا هو نهنغيك يسعون في تحصيل katika kupata ما يفك رقابهم يلي يعني كله كتكتوهزا kuwakomboa na utumwa wao. Kwa hiyo kwa kuhangaika kwa huko basi fayuanuna kusaidiwa ala dhalika mina zakat kusaidiwa juu ya hilo katika zaka wafakir wafakur raqabati muslima allati fi habli sil kufari pia dakhilun fi hadha anaingia katika kundi hili fakur raqabati muslima kumkomboa mtumwa wa Kiislamu allati fi habli sil kufari ambaye yuko katika kizuizi cha makafiri داخل في هذا أن ينجيه كتك كنده للا في الرقاب تقول بموجة أخوة يعني تميambiwa kwanza ni mukatabun wale ambao utayari wameshaandikiwa mkataba pamoja na mabwana zao kwamba watafute kiasi fulani cha kuzikomboa nafsi zao. Kwa hiyo wakawa nahangaika kwenda hapa na pale hapa na pale. Nakumbuka hata katika hadithi iliyoko sahihi inaonyesha Mtume صلى الله عليه وسلم kumwoa Safia binti Huyai ibn al-Akhtab. Safia alikuwa akitafuta kikombozi cha kumkomboa kuwa huru, akapita nyumbani kwa mama Aisha akamuulizia Mtume صلى الله عليه وسلم na akaambiwa, na Mtume صلى الله عليه وسلم akaja akaonana naye akamuuliza, je, kuna laheri zaidi ya hilo? Mama Safia akauliza ni lipi, akaambiwa nitakukomboa halafu nitakuoa. Kwa hiyo alikuwa akitafuta kikombozi na yeye cha kumtoa huru. Kwa hiyo ni mfano kama huu, huyu ni mkataba. Mkataba yani kwa maana ana mkataba, kafungiana mkataba na mmiliki wake kwamba apate kiasi fulani cha kumtoa katika utumwa na atoke kwenye utumwa. Lakini kundi la pili katika hawa, fakur raqabati muslima, ni kumwacha huru mtumwa ambaye ni Muislamu, allati fi habsi kufari raqaba, ambaye atakuwa katika kizuizi cha makafiri, basi naye vile vile anaingia katika arriqab. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema bal aula, anasema huyu ni aula zaidi, huyu yani ambaye yuko katika kizuizi cha makafiri ni aula zaidi kupewa zaka ili ajitoe katika umilikaji huu, kumilikiwa huku. Wa yadkhulu fi hadha annahu yajuzu an yu'taqa minha riqab istiqlalan, yani inajuzu pia kuwacha huru riqab istiqlalan, kwa ajili ya kule kuwa huru tu, kuwa huru tu, lidukhulihi fi qawlihi wa fi riqab, katika kuingia ndani ya kauli ya Allah inasema wa fi riqab. Kwa hiyo tumepata kundi la nne ambalo ar-riqab baada ya fuqara wal masakin, kisha tukapata al-amiluna alaiha na almuallafat qulubuhum, ni la tano arriqab wa fi arriqab. Tayib walgharimun, walgharimun wenye madeni, wahum qismani, na wao wako mafungu mawili. Ahaduhuma algharimuna li islahi dhati albayn, ni wale wenye madeni kwa sababu ya kusuluhisha kaumu, kusuluhisha jamaa, kusuluhisha ndugu. Wa huwa an yakuna baina taifaini, baina taifataini minan nasi sharrun wa fitna, nako ni kuwa kati ya makundi mawili ya watu kuna shari, kuna fitna. Fayatawassatu ar-rajulu li islahi bainahum, kwa hiyo anakaa kati na kati, manake anakuwa yeye ndiye msuluhishi kati ya pande mbili zile zenye kuzozana, zenye ugomvi, zenye fitna. Kwa hiyo yatawassatu bimalin yabdhuluhu li ahadihim au au lahum kulluhum, t طيب فيتوسط الرجل لإصلاح بينهم بمال يبذله يعني أنا كاكت نكاتي كسلهيش كتيا فاندزيلة ومالي أمبايو أتيتوا لأحدهم إما كلفا كوندي موجة كتيا ما كوندي يالي أو لهم كلهم أو كوابوت وويلي manake kuyapa makundi yote mawili ambayo yenye mzozo mathalan wanagombania kitu fulani kwa hiyo kitu kile kila kundi kinadai kwamba ni chake yeye akaamua kwamba kama kile kitu kinahitaji labda pengine gharama basi aitoe kwa wapa wote ili kutoa ule mzozo na pengine ikibidi kama ni kuuzwa au kufanya atajua yeye mwenyewe lakini ipatikane suluhu kati ya makundi mawili akapoteza gharama zake kwa ajili ya kuleta suluhu basi mtu kama huyu anastahili kupewa zaka anastahili kupewa zaka kwa sababu huyu ni gharim. Tayib fajuila lahu nasibun min az-zakati liyakuna anshata lahu wa aqwa li'azmihi fayu'ta walau kana ghaniya. Anasema fajuila lahu nasib imejaliwa kwake yeye kuna fungu mina zakati na zaka yani limewekwa fungu maalum kwa ajili yake mtu kama huyo liyakuna anshata ili awe ni mwenye uchangamfu zaidi awe na ukakamavu zaidi lahu wa aqwali yani kuwa na uchangamfu wa kulihangaikia lile swala la kusuluhisha wa aqwali azmihi na alimpe nguvu katika azma yake ile ya kusuluhisha ni jambo kubwa kabisa katika katika Uislamu jambo la kusuluhisha kati ya pande mbili la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas. Hakuna khairi kwa wengi au mingi ya minongono yao ila mwenye kuamrisha mema au man amara bi sadaqatin sadaqa au ma'rufin au wema au islahin baina an-nas au kusuluhisha kati ya watu. Anaweza akaenda huko akaonana nao akazungumza nao kisha akaenda kwa huko akazungumza nao kwa lengo la kuleta sulhu baina yao. Kwa hiyo haya ni mazungumzo ya khairi. Tayib, kwa hiyo mtu kama huyu ni mtu muhimu sana na kwa hali hiyo anasema ju'ila lahu nasibun min az-zakat imejaliwa kwake kuwa na fungu la zaka liyakuna anshata lahu wa aqwa li'azmihi fayu'ta walau kana ghaniya atapewa hata kama ni tajiri. Sasa swali kule imeitwa gharim. Gharim maana yake mwenye deni. Lakini gharama hii iliyokusudiwa hapa ni ile gharama anayotoa katika kuhakikisha kwamba anasuluhisha kati ya pande mbili. Lakini pia litaingia kundi la pili man gharima li nafsihi thumma a'sara. Ni yule mtu ambaye kapata gharama maana yake kapata deni yeye mwenyewe lakini madeni yale yakamfikisha kuwa katika hali ya usri katika hali ya shida mpaka akawa badala ya kuwa ni tajiri karudi akawa maskini kutokana na madeni. Na mara nyingi hutokea kwa watu ambao wenye biashara za kukopesha anakopesha kwa mahesabu kwamba baada ya mwezi fulani au siku fulani alipwe wale walipaji nao wakamkimbia kwa hiyo anabaki sasa hana kitu kwa sura kama hiyo au yeye mwenyewe ni mtu wa sura kama hiyo ya kukopa na kulipa ikafikia mahala kakwama hana uwezo tena wa kulipa anabaki muasir akiwa katika shida kwa hiyo huyo anastahili na ikupewa fa innahu yu'ta ma yuwafi bihi dainahu atapewa kile ambacho kitaweza kulipa deni lake. Kwa hiyo huyo ni mtu wa pili katika algharimun. Wa kwanza tumesema ni nani algharimuna liislahi dhati albayyin mwenye kusuluhisha kati ya kaumu ambazo zinazozana au zenye shari kwa hiyo akapoteza gharama zake katika kuleta sulhu ya pande zile mbili. Wa pili ni mtu gharima li nafsihi thumma a'sara yani kapata gharama kachukua deni lake yeye mwenyewe lakini likamtia katika shida ya kwamba akawa hana uwezo tena wa kulipa fa innahu yu'ta ma yuwafi bihi dainahu yeye atapewa kile ambacho kitaweza kumpa nguvu ya kulipa deni lake. Wasabi'a na kundi la saba al-ghazi fi sabilillah ni mpiganaji ambaye yuko katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala anapigania kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wa mulghusatu mutatawwi'un almutatawwi'a الغزات وبياناجي المتطوعة وليجتوليا الذين لا ديوان لهم أبواه هنا ديوان هنا فايل له خاصة manake kuna wale ambao wanahesabika kabisa kwamba hawa ni wapiganaji ambao wamesajiliwa kisheria, wao hawa wanafungulao la yani kipato ambacho watakachopewa ujira kama malipo. Sasa huyu hawa alladhi fi alghazi fi sabilillah kama alivyosema Ibn Uthaymeen rahimahullah alghusatu almutatawwi'a wale wapiganaji wale wajitolea ambao la diwana lahum hawana diwana hawana faili khassa la wao kama waajiriwa hawana. Kwa hiyo hawa fayu'tuna min az-zakati ma yu'inuhum ala ghaswihim wao watapewa katika zaka kitakachoweza kuwasaidia katika kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala min thamani silahin kitakachowezesha mfano kupata thamani ya kununua silaha au daba au nyama kwa maana kwa wakati wa leo kipando au yani kipando cha kumwezesha kwenda kupambana na adui au nafakatin lahu wal ialihi au kumpa yeye huduma yake binafsi na pia huduma ya familia yake liyatawaffara ala aljihadi ili imarike na kutosheka kuweko katika jihad wa yatma'inna qalbuhu na moyo wake utulizane. وقال كثير من الفقهاء انهم يسمى wengi katika fuqaha kwamba huyu fi sabilillah pia anaingia antafarragha alqadir ala alkasb li talab alilm kwa maana apate nafasi mwenye uwezo juu ya kuchuma kwa kuweza kwa ajili ya kupata nguvu ya kutafuta elimu. Kwa hiyo kama huyu utiya min azaka atapewa zaka itakayomwezesha apate nguvu ya kupata kitu kitakachomsaidia kuweza yani kuingia katika swala la kutafuta ilmu lian alilm dakhil fi jihad fi sabilillah kwa sababu elimu inaingia ndani ya sabilillah. Waqalu aidan yajuzu an yu'ta minha alfaqir li hajj faradhihi wa fihi nadhar na baadhi yao wamesema kwamba hata pia apewe mtu faqiri ili akaweze kuhiji hija yake ya fardhi lakini anasema hili fihi nadhar fihi nadhar linahitaji wanazoona kusema fi nadhar manake linaonekana kwamba lina udhaifu neno kama hili. Kwa hiyo kauli mbili ndizo zenye nguvu katika sabilillah, kwanza alghazun yani alghusatu almutatawi'a wale wapiganaji waliojitolea ambao wao hawakusajiliwa hasa katika diwan la wapiganaji katika dola. Kwa hiyo hawa wanapewa zaka kwa sababu wale waliosajiliwa bila shaka watakuwa na posho lao ambalo limeandaliwa, lakini hawa ambao hawana basi watapewa ili wapate nguvu angalau ya kununua silaha au kununua mnyama au kuweza kupata nafaka yake mwenyewe huduma yake na huduma ya ialihi ya kizazi chake na ili aweze kudhibiti katika jihad na moyo wake kutulia katika jihad hiyo. Na baadhi ya wanazuoni mafukaha wamesema kwamba pia hata mtu ambaye anatafuta kitu cha kumfanya aweze kutafuta ilmu maana yake kipato cha kumwezesha kumiliki kama kukaa katika durus kwa muda wa kadhaa labda pengine miaka miwili au mwaka mmoja awe na uwezo wa kusoma kwa utulivu basi naye pia anastahili kupewa zaka. Na watatu ndio anasema mtu ambaye ni fakiri na anataka kwenda kwa hiji hija ya fardhi lakini anasema hili la tatu fihi nadhar. Tayib wa athamin kundi la nane katika zile mbia nane tulizozitaja za ambazo zimetajwa ndani ya aya 60 ya suratu at-tauba ibnus sabil mtoto wa njia wa huwa al-gharib al-munqati' bihi fi ghairi baladihi ni mgeni ambaye kakatikiwa katika mji ambao si wake fayu'ta min az-zakati ma yusiluhu ila baladihi huyu atapewa kile kitakachomfikisha katika mji wake haula il asnafu thamania alladhina tudfa'a ilayhim az-zakatu wahduhum hawa ndio watu wanane au ndizo mbia nane ambazo hupewa watu hao hutolewa kwa watu hao zaka wao peke yao faridatan min Allah faradhaha wa qaddaraha hii ni fardhi ambayo Allah kaikadiria na kuifaradhisha tabi'atan li'ilmihi wa hikmihi au wa hikamihi, ambayo inafuatia ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala na hikma yake, kwa sababu yeye ndiye Allahu alimun hakim, ndiye mjuzi na ndiye mwingi wa hikma. Kwa hiyo huyo Ibn Sabil inawezekana pengine ni mtu mfanya biashara, katoka kwao huko kaja hapa kufanya biashara, lakini kufika hapa kapatwa na afa. Mathalan, pengine biashara yake imepotea kwa njia moja au nyingine, ikabidi ikawa akafilisika na uwezo wa kufika kwao haupo tena. Huyo anaitwa Ibn Sabil, atapewa kile kitakachomwezesha kurejea kwao. Tayib, haya maelezo tuliyoeleza ndiyo ambayo yako katika tafsir Athamin lil-Allamati Ibn al-Uthaymeen rahimahullah. لكن في أقسم وأعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجح إليه أمرين، ترجع إليه إلى أمرين. إليه وقبا ما كنت هاي منانة أو أصنافه زنانة ترجع إلى أمرين، زنانية كتكما بمويل. أحدهما من يعطى لحاجته ونفعه كالفقير، kuna wale ambao wanaopewa kwa ajili ya shida yake mwenyewe, shida yake mwenyewe, li hajatihi wa naf'ihi, kwa shida yake na manufaa yake, kama fakir wal miskin, kama vile fakiri na maskini wa nahwihima. Wa thani man yu'ta li hajatin ila ilayhi wa intifa'i al-islam bihi. Na kuna kundi la pili ni wale ambao wanaopewa li hajatin ilayhi, kwa kuhitajiwa yeye, wa intifa'i al-islam bihi, na kunufaika Uislamu kwa kuwepo yeye. Kama nani? Muallafat qulub. Fa awjaba Allahu hadhihi al-hissa fi amwali al-aghniya li saddi al-hajat al-khassa wal-amma lil-Islam wal-muslimin. Kwa hiyo zimetolewa, yani zimewajibika hissa hizi, mafungo haya, min amwali, katika mali za al-aghniya, lisaddi al-hajat, kwa ajili ya kuziba shida au kuondosha shida, al-khassa wal-amma lil-islam wal-muslimin, yani shida za ujumla na hasa kwa Uislamu wenyewe na kwa Waislamu. Na kwenye kitabu chetu huko tutaona kuna maelezo kaweka chini pale katika Hamish, kuonyesha kwamba kuna mazingatio haya mawili ambayo Ibn Uthaymeen rahimahullah kayaeleza, kwamba ima anapewa mtu kwa kuondosha shida yake yeye binafsi au kupata manufaa yeye binafsi, lakini kuna wengine wanaopewa kwa ajili ya maslaha ya Uislamu au yeye kuingia katika Uislamu na kuipa nguvu Uislamu. Mfano kama tuliona, na hapa kwenye hawa ambao tunategemea kuingia kwenye Uislamu kutakuwa kuna taadi ya fi, tutaona katika maelezo ya kwenye kitabu. Turejee kwenye kitabu. Afwan, kuna maelezo muhimu sana ambayo nakumbuka ndio haikuyasema katika darasa zilizopita, na kwa kuwa shekhe kayazungumza hapa, naomba niyaseme ili tukamilishe maelezo haya, na pengine inaweza kuwa ni yani shajaa na muhafiza kwa wale wenye nafasi kwa kuweza kutoa zaka za mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falau a'ta al-aghniya, anasema lau wangelitoa matajiri zakata amwalihim ala alwajhi ash-shar'i, wangelitoa katika njia ya kisheria au juu ya njia iliyokuwa ya kisheria, lam yabqa faqirun min al-muslimin, wasingebaki mafakiri katika Uislamu. Maana yake kusingekuwa kuna mafakiri katika Uislamu. Wala hasala min al-amwali ma yasuddu thughur, na zingepatikana katika mali zinazoweza kuziba mianya au dosari zinazotokea kwa Waislamu. Kama ingelikuwa wale wenye uwezo wa kutoa zaka wanatoa kwa njia ya kisheria, basi ingelikuwa mafakiri wasingekuwepo, na pia mianya midogo midogo inayojitokeza kwa Waislamu isingeweza, yani ingeweza kuzibika. Wayujahadu bihi al-kufar, na wangeweza kupambana, yani angepigwa vita kafiri, watashalu bihi jamii wal masalih ad-diniyah, na yangepatikana maslaha yote ya kidini. Hizi ni faida ambazo laiti kama ingelikuwa watu wanazijua au wanazifuatilia kwa usahihi wake wa kisheria, basi zingepatikana faida kama hizi. Na haya tuliwahi kuyatolea ishara katika durusi zilizopita. Tukirudi kwenye kitabu, طيب ويجوز الاقتصار على واحد منهم na inajuzu au inafaa kutosheka juu ya mmoja katika hao, maana yake ile zaka badala ya kuwapa wote wanane ukampa mmoja tu kutokana na shida yake. Al-iqtisaru ala wahidin minhum, yani kutosheka au kusipiliza kwa kumpa mmoja katika hao, ni kauli hii sallallahu alayhi wasallam li Muaz, fa inhum ata'uka lidhalika, endapo watakutii wewe kwa hilo, fa a'limhum, wajulishe, watangazie, anallaha aftaradha alayhim sadaqatan, kwa hakika Allah amewafaradhishia juu yao sadaqa, ambayo sadaqa hii ndio zaka, tukhadhu min aghniyaihim, ambayo huchukuliwa kwa matajiri wao, faturaddu ala fuqaraihim, ikarejeshwa kwa mafakiri wao. Kwa hiyo ukitazama hapo utaona limetajwa kundi moja na mafakiri, faturaddu ala fuqaraihim. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba anaweza akapewa mmoja katika wale ili kumwondoshea shida aliyokuwa nayo. Si lazima kwamba utoe kwa wote kwa wakati mmoja, bali anatazama yule mwenye shida zaidi kwa wakati ule ndiye ambaye atakayepewa. Kulikuwa na ziada ambayo nikasema kwamba iko katika kitabu chetu, lakini kumbe nimeiona katika kitabu kingine ambacho ni Tamamul Minna fi fiqh al-kitab sahih as-sunnah. Wa yajuzu al-iqtisaru ala wahidin minhum liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam li Mu'adh, fa innahum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim, hadith muttafaqun 'alayh. Wa la tahillu zakatu, na hayhalaliki zaka li ghaniyyin, kwa ghani tajiri, manake tajiri mwenye uwezo wa cha kumtosha. Wala liqawiyyin muktasibin, wala haito halalika kwa kawi mwenye nguvu, muktasibin, mwenye kuhangaika, mwenye kuchuma. Wala li ali Muhammadin, wala haito halalika au haihalaliki kwa ukoo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa banu Hashim wa mawalihim, yani ambao ni banu Hashim na mawalihim, maana kwa shuhuru wao. Wala liman tajibu alayhi nafaqatuhu waqta jarayaniha, wala hasi halali kwa yule ambaye tajibu alayhi nafaqatuhu, ina lazimu juu yake nafaka yake, manake huduma yake yeye itamlazimu kumhudumia huyu, basi haito halalika waqtu jarayanihi, wakati wa kuipitisha kwake. Kwa maana sie kama mathalan, mimi kisheria nastahili kumsaidia mzazi wangu, yani nafaka kama yeye hajiwezi, basi mimi ndiye kumlisha. Kwa hiyo badala ya kumlisha nikaweka fungu maalum la zaka nimpelekee baba, kama namna fulani ya kuziba ile hoja ya kwamba si mhudumii, hii hairuhusiki, si halali. Kwa nini? Kwa sababu huyu yuko katika nafaka yangu. Umefahamu nadhani hapo, eh? Tayeb. Wala liman tajibu alayhi nafaqatuhu waqta jariyaniha, wala likafirin, wala si halali kwa kafir. Lakini tumeona hali ya kafir ambaye ni muallafat qulubuhum, kufar ambao ni muallafat qulubuhum, yule ambaye tunatarajia kuslimu kwake au tunahofia shari yake, kama tulivyoona katika tafsir huyu anaweza kupewa kwa lengo hasa. Fa ama sadaka tutatawwa, ama sadaka ya kujitolea, kwa hiyo ikitajwa sadaka, sadaka inaingia ndani yake sadaka ya zaka na sadaka ya kawaida ya kujitolea. Fayajuzu, kwa sababu sadaka ya zaka hii ni wajibu kwa mwenye uwezo na mwenye kumiliki kiwango cha kutoa zaka. Lakini hii sadaka ya tatawwu hii si lazima uwe na kiwango fulani, na hii hupewa hata tajiri. Fayajuzu dafuha, inafaa kutoa kwake, ila haulai wa ghairihim, kupewa hawa waliotajwa katika Qur'an, wale waliombea nane na wengineo. Walakin kullama kanat anfa'a naf'an 'amma, lakini kila itakapokuwa yale manufaa yake ni manufaa makubwa zaidi ya kunufaisha jumla, na kunufaisha umma kwa ujumla, au khassa, au kunufaisha watu maalum, fahiya akmal, basi hapo itakuwa ni ukamilifu zaidi na ndio itakuwa bora zaidi. Fayajuzu dafuha ila haula, itafaa kuitoa zaka au kutoa sadaka kama hiyo ila haula, kwa hawa ambao umetajwa katika aya ya 60 ya sura Tauba, wa ghairihim, na kwa wengineo wasio hawa, wasikuwa hawa. Walakin kulama kanat anfa'a, lakini kila itakapokuwa ni yenye kunufaisha zaidi, naf'an 'amma, manufaa ya ujumla, maana yake yanufaisha watu wengi, au khassa, au ya kunufaisha watu maalum, fahiya akmalu, basi itakuwa ni ukamilifu zaidi. Maana yake kuitoa katika wakati huo utakuwa ni umeitoa katika hali ya ukamilifu zaidi. Tuko pamoja hapa? Tayib. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na alisema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hali ya kuhadharisha, man sa'ala an-nasa amwalahum takassura, mwenye kuwaomba watu mali zao, takasuran, kwa ajili ya kutaka wingi wa mali, fa innama yas'alu jamra, hakika si vinginevyo huwa anajiombea moto. Jamra manake ni kala moto, anajiombea moto. Basi faliyastaqilla au liyastaksira, na apunguze au azidishe, lakini aelewe kwamba kuomba mali za watu takasura, basi anaomba jamra. Mas'ala mahana, wanasema hivyo. Mas'ala yani kuomba, kuombaomba. Mahana ni udhalili, ni kujidhalilisha. Na nas'alullah as-salama wal afia, hata kwa watu wa kawaida, pengine inawezekana mtu akawa na haiba, akawa na hali fulani ya heshima, ya kuheshimika, lakini atakapoanza tu nigeye hichi, nigeye kile, hata yule ambaye alikuwa kakuwekea heshima fulani, basi inadondoka namna fulani. Kwa hiyo masala mahana, kuomba ni udhalili, basi ibaki kwamba mtu hana jinsi, hana budi, lakini ni hali ambayo kwa hakika si hali nzuri. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, masala nasa amwalahum, mwenye kuomba watu mali zao, takathura, kwa ajili ya kutaka wingi, yani katika hali ya kutaka wingi, fa innama yasalu jamra, basi hakika si vinginevyo anaomba moto, anajiombea kala moto. Faliyastaqilla au liyastaksir, basi na apunguze au azidishe. Yani hii sio amri, hii sio amri kwamba ndio anaambiwa kwamba apunguze au azidishe, lakini anapewa ala sabili tanbihi, ajijue, ajielewe kwamba huyu yuko katika hali hiyo ya kudhalilika na kujiombea moto, basi khiari yake mwenyewe, ataamua kwa bazilishe au ataamua apunguze. Kwa maana nyingine, inamaanisha nini hadithi hii? Inakataza watu kuomba, kuombaomba, kuombaomba, uombe kwa kuwa imebidi, umelazimika manake, lakini si kwamba basi nigaie, nigaie ili upate wingi wa mali. Tayib. Kuna hadithi ambayo imeelezea watu ambao wanastahiki kuomba na kupewa kwa haraka haraka, hadithi iko katika sunani kwanza katika Sahih Muslim, nambari ya hadithi ni 1044 na katika sunani ya Abi Daud 1640. Mlango unaitwa babu man tahillu lahu almas'ala, yule ambaye ni haki kwake kuomba. Hapa wametajwa miongoni mwa hao ni alhammala ambaye tumemtaja, algharim li islahi dhatil bayyin. Hammala maana yake mwenye kubeba, ma yatahammalu alinsanu wa yaltazimuhu fi dhimmatihi li islahi dhatil dhatina au li islahi baina nas, yule ambaye anachukua jukumu na kubeba gharama kubwa kwa ajili ya kusuluhisha watu. Tumemwona huyu, huyo ni mtu ambaye anastahiki kupewa zaka, bali hata kuomba ikibidi kwa ajili ya kusuluhisha watu. Alafu vile vile as-sadad, as-sidad kasri sin ma tasuddu bihi al-hajata wal khalal, yule ambaye mwenye kutaka kuziba mwanya fulani ambao umetokea, kwa hiyo akawa anaomba kwa ajili ya kuziba mwanya ule. Wa al-qawwam ma taqumu bihi hajatahu wa yastaghni minhu, na yule ambaye manake anotaka au al-qawwam mwenye kutaka kukamilisha shida yake fulani kisha atosheke na hilo, kwamba yuko katika hali ya dhiki, anataka kukamilisha jambo fulani lakini anashindwa, basi huyo anaweza akaomba na akasaidiwa. Halafu aljafiha, jafiha ni mtu ambaye ma majtaha almalu fa atlafahu itlafan dhahira, ni yule ambaye mali yake imepatwa na maafa, tunaita maafa ya kimazingira, ka asaili walhariq, kama vile mafuriko au moto umekuja ukateketeza mali yake. Kwa hiyo huyu kapatwa na jaiha, huyu naye anastahiki kusaidiwa, bali anastahiki naye kuomba. Wa manzi alhija ay asabahu aluqul anfaqa alfaqir, yani alfaqr, mtu aliyepatwa na faqa, shida. Halafu walio aliyobaki huyu huitwa as-suhut, maana yake kinyume cha hao basi itakuwa ni suhut. Suhut ni mali, tunaweza kusema mali ya ufisadi au kipato cha ufisadi au kipato kilichoharibika, hichi huitwa suhut. Na imeitwa hivyo li annahu yamhaqu sahibahu, kinamsafisha na kumporomosha mwenye kipato kama hichi. Kwa maana hiyo ukitoa hao, basi waliobaki wanaingia katika hali iliyokuwa si nzuri. Kulikuwa na tanbihi ndogo, lakini inshallah tutaitoa baada ya kumalisha kuikamilisha hadith, yani nukta hii ya mwisho. Waqala li Umar radhiyallahu anhu ma ja'aka min hadha al-mali, ma ja'aka min hadha al-mali, kilichokufikia wewe, kilichokujia wewe, min hadha al-mali, katika mali hii, wa anta ghayru mushrifin, na wewe ulikuwa si mwenye kuichomozea, maanake si mwenye kuitazamia kwamba nipewe, maanake hukuwa nakupa nayo ili upewe, wala sa'ilin, wala hukuwa mwenye kuomba, fakhudhhu, basi hicho chukua, majaaka, kitakachokujia, min hadha almal, katika mali hii, wa anta ghayru mushrifin, na hukuwa mwenye kupa nacho au mwenye kujitokezesha ili uonekane kwamba wewe ni muhitaji, wala saili, wala hukuwa mwenye kuiomba, basi fakhudhu, chukua. Imefahamika nadhani? Wama la fala tutbi'uhu nafsuk, na kilicho kinyume cha hivyo, basi nafsi yako isikifuatilie hicho. Kwa maana kama utakuwa umeletewa mali pasipo kuitafuta, hukuna hukwenda ku hatoa mfano ambao pengine utakuwa ni waqi'i. Hapa huletwa nyama za hija zile za sadaka. Kuna baadhi yetu pengine mtu ni mwenye kujitosheleza, anacho kijinafasi cha kutosha, lakini kwa sababu kwamba yeye ni fulani katika jamii, basi huenda pale katika ile sehemu kiasi fulani nipewe mimi, au nyumba fulani hakijapelekwa, yani anataka kujua kwamba kuna kiasi gani huyu ni mushrif au sa'il. Lakini masalan umekaa kuja kugongewa ukaambiwa hii ni sehemu yako, hukuwa na ishrafu, yani hukuwa na ile pupa ya kuwa na mimi nipate, au hukuwa hiko na kwa muhusika kwamba na mimi sikose, basi hicho kichukua. Lakini chinginecho, basi la tutbi'uhu nafsuka, nafsi yako isikifuatilie kile, kwa maana kule kufuatilia hali kama hii, hii ni dalili ya uroho kwa lugha nyingine, na ni dalili ya kudhalilika. Kwa hiyo jicho lako au nafsi yako isifuatilie kitu kama hicho. Haya, Sheikhana Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Saadi kayaweka kama ya kufungia mlango huu, ili mwanadamu asiwe na ile kupa na ule uroho wa kufuatilia mambo kama haya, kwa sababu kama tulivyosema, masala madhalla, kuombaomba huku ni kudhalilika. Kwa hiyo mtu mwanadamu awe mwenye ghina nafsi, utajiri wa nafsi, kutosheka, ambayo hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo aliyezungumza, laisa alghina an kasrati alardi au alaradi, au kama qala alayhi salatu wassalam, walakin alghina ghina nafs, si utajiri wa kuwa na mali nyingi, pale pana kile, pale pana kile, pale, lakini utajiri hasa ni utajiri wa nafsi. Kwa hiyo hayo ni maneno ambayo ya kufungia mlango huu kama tanbihi kwetu sote, ili tuchukue hadhari hii, tutakachokipata basi ikiwe ni kile ambacho kilichokuwa na tibi nafsi, kilichokuwa cha nafsi iliyokuwa na ukunjufu na kilichokuwa cha halali. Lakini tusiwe na kupa mpaka mtu akaingia katika haram au kuingia katika shubha kwa kutaka wingi wa mali. Kwa kumalizia, katika Tamamul Minna fi fiqhi alkitab wa sahihi sunna ametoa ishara ndogo ambayo itawafaa zaidi wale wanaosoma lugha. Anasema almulahaf أن الآية أوردت أربعة من المصارف لتمليك المال. وكيزنغتي الآية إمتاج إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. إنما الصدقات للفقراء زكا نيك وأجيب مفقير والمساكين حلف العاملين عليها كشا والمؤلفة قلوبهم ما قلت بأن نهاية. وأنا سمع أوردت أربعة min almasarifi litamliki almal, yametajwa au yame katika aya hii makundi manne katika zile masarif, yani matumizi ya zaka hizi. Litamliki almal, makundi haya manne yametajwa kwa ajili ya kumiliki mali. Wa fihim yaqulu ta'ala inna masadaqatu alfuqara wal masakin, thumma dhakarat alarba'ata alakhirin, kisha yakatajwa makundi manne mengine bifi, kwa kutangulizwa neno fi, ambayo fi addalatu au addalati ala dharfiyya, ambayo inajulisha dharfiyya. Nadhani tunafahamu fi siku zote katika tafsiri ya kwanza inokuja, basi huwa tunasema katika au ndani. Kwa hiyo inafilisha dharfiyya, kwa maana kitu. Nahnu mathalan tasema nahnu fil masjidi, sisi tuko ndani ya msikiti. Sasa ile fi, aya imekuja wasir riqabi, na wale walio ndani ya utumwa, wasir riqab wal gharimin, na walio ndani ya madeni, wamezidiwa na madeni. Halafu ikaja wa fi sabilillah, na walio katika njia, kwa hiyo walio wabni sabili, walio katika msafara, walio katikiwa na. Sasa anasema hii kuingia fi ambayo inajulisha dalala ala dharfia, dalilun ala anna almal yu'ta limasalihihim la litamlik, la litamlik. Hawa wanne hawa walotajwa watapewa kwa ajili ya maslaha yao, ndio yale alomalizia Sheikh na Ibn Uthaymeen katika tafsir. Yatatolewa mafungu haya kupewa wao limasalihihim, kwa maslaha yao, kwamba huyu yuko katika hali ya sabilillah, huyu yuko katika hali ya riqab, yuko katika hali ya utumwa, na huyu yuko katika yani hali ya ibnus sabil. Kwa hiyo hawa watapewa kwa ajili ya maslaha ya wao, la litamlik, hawapewi kwa ajili ya kumiliki, hawapewi kwa ajili ya kumiliki kama walivyopewa wale wa awal. Lidhalika idha lam yunfiq almal fima khussa lahu jaza an yukhadha minhum bikhilafi al-awwalin, falmalu sara milkan lahum. Tayyib, lidhalika idha lam yunfiq almala, ikiwa hakutoa mali, fima khussa lahu, kwa kile ambacho kimekhususishwa kwacho, jaza an yukhadha minhum, basi itafaa kuchukuliwa kutoka kwao, bikhilafi al-awwalin. Maana kwa mfano kapewa mali kwa ajili ya kuitumia kwa safari, kwamba yeye ni mgeni katikiwa na safari, lakini baada ya kushakumpa mali ile ili imgharamie safari yake, tukamuona kwamba bado anazunguka zunguka, hakuna safari wala nini, basi anijaza an yukhadha minhum, itafaa kuchukuliwa, kwa sababu huyu kapewa ni maslahati, kwa ajili ya maslaha ya kupata kusafiria. Mfahamu nadhani hii ni miongoni mwa kama faida au mulahadha aliyotoa kutokana na mazingatio ya aya wa fi sabilillah, au kama tulivyosema wale wa mwanzo imekuja tu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafat qulubuhum, lakini kaja wa fi riqab wal gharimin. Wa fi riqab mathalan mukatib ambaye yeye anataka awe huru, kisha pewa kitu cha kwenda kumkomboa, lakini akaonekana kwamba hafuatilii swala lile, basi anaweza akaambiwa basi itabidi tupe sisi. Na tumeona katika hii riqab kwamba inawezekana akapewa mwenyewe yule mukatab, akapewa mwenyewe kwamba nenda mpelekee bwana wako, mwambie kwamba hichi ni cha kunikomboa, au yule mwenye hisia kwamba huyu yuko katika hali ya kutaka kusaidiwa ili akomboke, yeye mwenyewe anaweza kwenda kwa yule mmiliki na atoe kiasi kile kinachohitajika kwa ajili ya kumtolea kikombozi yule mukatab. Na mukatab anakuwa vipi? Ni yule ambaye huwa ishtara nafsahu min sayyidihi liyanala alhurriyata, maanake anainunua nafsi yake kutoka kwa bwana wake, mmiliki wake, ili aiweche huru nafsi yake, muqabil malin, yani kwa kukabiliana mali ambayo yadfaunahu au yadfauhu ala aqsatin, ambayo huwa anaitoa kwa qist. Qist maana yake kutoa sehemu sehemu, pengine kila mwezi toa kiasi fulani, hii ndio qist. Kwa hiyo sawa an atainahu biyadihi, sawa sawa tumpe mwenyewe mkononi, au yani liwafia sayyidahu ili akamlipe yule sayyidi wake yule bwana wake, au atainahu sayyidahu qadaan li qadaan anhu, au tukampe yule mmiliki wake ili kumlipia deni yule, au kumlipia mkataba ule yule mwenye mkataba. Wa jazakumullahu khaira. Hapo tutakuwa tumemaliza masala yanayofungamana na zaka, wa biidhnillah katika darasa ijayo tutakuja kuzungumzia masala ya saum. Barakallahu fikum.